สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่71นะครับตอนที่71อัมพาตหายโรคพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้พระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่1จนถึงข้อที่9นะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าหลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิวและพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่งภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่าเบธไซดาซึ่งเป็นที่มีศาลา5หลังในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นนั้นมากคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่นั้นมานานแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้ามือนั้นกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระแต่เมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปวันนั้นเป็นวันสะบัดโตพี่น้องครับถ้าหากว่าเราดูในข้อที่3นะครับเราจะพบว่าหลังจากข้อที่3นะครับไม่ปรากฏข้อที่4นะครับไม่มีข้อที่4ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับถ้าเราหันมาดูข้างล่างครับเหลือมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่าข้างล่างนั้นตรงฟุตโนตหรือเชิงอัดนั้นมีคําเขียนอย่างนี้นะครับว่าสําเนาโบราณบางฉบับเพิ่มว่าคอยน้ํากระเพื่อมด้วยว่าทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าลงมากวนน้ําในสระเป็นครั้งคราวและเมื่อน้ํากระเพื่อมนั้นผู้ใดก้าวลงไปในน้ําก่อนก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้นนั่นคือข้อที่4นะครับซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับบางฉบับครับสำเนาโบราณนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าการลอกพระคัมภีร์หรือการคัดพระคัมภีร์ส่งผ่านนะครับก็คนที่ลอกนั้นค่อนข้างจะสัตย์ซื่อต่อการลอกนะครับถ้าหากว่าเขาไม่พบกับข้อไหนเขาก็จะเว้นไปเขาจะไม่ลอกครับเขาจะไม่เติมความคิดส่วนตัวไปแต่ว่าเนื่องจากว่ามีสำเนาโบราณนะครับหลายฉบับที่กระจายอยู่ในสมัยโบราณจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เราสามารถปฏิปต่อเรื่องกันได้นะครับก็คือมีสำเนาโบราณบางฉบับนั้นก็มีการบันทึกข้อที่4เรื่องของทูตสวรรค์มากวนน้ํานะครับเพื่อที่จะนําไปถึงการหายโรคพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าคนที่เป็นอัมพาตหายโรคถ้าเราดูในเรื่องราวนี้เราจะพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เยรูซาเล็มครับขณะที่พระเยซูทรงพักจากราชกิจของพระองค์และเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเพื่อร่วมงานปัสกาพี่น้องครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้กล่าวว่าเขาร่วมงานอะไรเทศกาลอะไรนะครับแต่นักวิชาการก็ยอมรับว่านี่คือเทศกาลปัสกาครับและเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าระหว่างยอห์นบทที่5และบทที่6นั้นนะครับบทที่6ได้บันทึกถึงเทศกาลปัสกาชัดเจนครับนะครับถ้าหากว่าในยอห์นบทที่5นะครับที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นได้บันทึกถึงเทศกาลปัสกาครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเทศกาลในบทที่5นั้นเป็นเทศกาลปัสกาครั้งที่2ของชีวิตพระเยซูครับหลังจากที่เริ่มปฏิบัติพระราชกิจของพระเจ้าและในบทที่6นะครับก็จะเป็นเทศกาลปัสกาครั้งที่3ครับเพราะฉะนั้นระหว่างยอห์นบทที่5และบทที่6นั้นก็พูดถึงเวลาก็ห่างกัน1ปีครับยอห์นไม่ได้บันทึกเหตุการณ์หรือคำสอนสักอย่างนะครับซึ่งมัทธิวมาโกลูกาบันทึกไว้ระหว่างช่วง1ปีนะครับจากยอห์นบทที่5กระโดดไปที่ยอห์นบทที่6เป็นเวลา1ปีนะครับแต่ถ้าเราอ่านยอห์นบทที่5ข้อที่1นะครับเราจะพบว่าพระเยซูเสด็จไปร่วมเทศกาลปัสกานะครับและบทที่6นะครับข้อที่4ก็กล่าวถึงเหมือนกันครับว่าพระเยซูทรงอยู่ในกาลิลีและใกล้ถึงเทศกาลปัสกาแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถประมวลเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับว่ายอห์นนะครับไม่ได้บันทึกในบทที่5บทที่6นะครับระหว่างบทที่5บทที่6ท่านไม่ได้บันทึกแต่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวมาโกและลูกานะครับพี่น้องครับเรามาดูในข้อที่2นะครับกล่าวว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงทรงเข้ากรุงเยรูซาเล็มที่ทางประตูแกะครับเมืองเยรูซาเล็มนี้นะครับสร้างอยู่บนเนินเขานะครับ3ลูกด้วยกันเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับแล้วก็ประตูนะครับเป็นประตูแกะ ก็คือเป็นตลาดแกะครับตลาดค้าขายแกะจึงเรียกว่าเป็นประตูแกะนะครับส่วนตะวันออกเยรูซาเล็มนั้นก็มีใกล้ประตูนั้นมีสระน้ำมีศาลา5หลังรายล้อมด้วยคนเจ็บป่วยที่มายังสระน้ำโดยหวังจะหายจากโรคครับและสระน้ำนี้มีชื่อว่าเบธซาดานะครับถ้าเรามีพระคัมภีร์อยู่ในมือนะครับซึ่งเป็นพระคัมภีร์ค่อนข้างจะเก่าหน่อยเวอร์ชันเก่าหน่อยนะครับก็จะมีแผนที่ที่อยู่ด้านขวามือนะครับด้านหลังปกหลังเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเปิดไปดูนะครับพระคัมภีร์บางเล่มท่านจะเห็นนะครับวิหารนะครับแล้วก็สระเบธซาดานั้นก็จะอยู่นะครับก็จะอยู่ทางเหนือของพระวิหารนะครับนั้นเรากลับมาดูนะครับว่าเบธซาดานั้นมีความหมายว่าอย่างไรคำแปลของคำว่าเบธซาดานะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคำว่าเบธนั้นแปลว่าบ้านครับนะซาดานะครับนะหรือซาดานะครับมาจากคำว่าเมอร์ซี่แปลว่าเมอร์ซี่เมอร์ซี่แปลว่าพระกรุณาครับเบธซาดาแปลว่าบ้านแห่งพระกรุณาพี่น้องครับทำไมถึงเป็นบ้านแห่งพระกรุณาครับเพราะว่าที่นี่นั้นมีสระน้ำครับเมื่อคนเจ็บคนป่วยมาถึงสระน้ำไม่ว่าจะคุณจะเป็นตาบอดคนง่อยเคยเป็นอัมพฤกษ์นะครับเขามากันเพราะเขาความมีความเชื่อนะครับว่าบางครั้งบางคราวจะมีทูตสวรรค์ลงมากวนน้ำให้กระเพื่อมเขายิ่งเชื่อว่าคนแรกนะครับคนที่หนึ่งที่กระโจนลงน้ำขณะที่น้ำกระเพื่อมนั้นจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บครับแท้จริงสระนั้นก็ลึกพอที่คนจะลงไปไหว้ได้ครับจริงๆข้างใต้นั้นเป็นทานน้ำใต้ดินนะครับบางครั้งบางคราวนั้นทานน้ำใต้ดินนั้นทำให้น้ำข้างบนกระเพื่อมครับอาจจะเป็นการแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆนะครับหรือมีการเติมเข้ามาของน้ำใต้ดินเข้ามาอยู่ในสระนะครับทำให้น้ำกระเพื่อมก็ไม่มีบันทึกครับว่าใครบ้างหายป่วยจริงๆเมื่อกระโจนลงสระแล้วแต่ความเชื่อของคนอัมพาตคนนี้ที่ต่อพระเยซูนะครับก็เหมือนกับว่า38ปีมาแล้วนะครับเขารอมา38ปีนะครับถ้าหากว่ามีน้ำกระเพื่อมเมื่อไหร่เขาคงลงไปไม่ทันนะครับนี่คือสิ่งที่คนอัมพาตเขาเชื่ออย่างนั้นในคนธรรมดาทั่วไปที่ถูกนำมาวางทิ้งไว้ที่นี่ก็เชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับ การที่คนเชื่อว่าปริหารเกิดขึ้นได้นั้นก็คงจะมีอิทธิพลเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองนะครับความเชื่อในปริหารยิ่งใหญ่พอที่จะนำคนเจ็บคนป่วยพากันนะครับมานะครับมาเพื่อที่จะรอการรักษาจากทูตสวรรค์หรือจากการอัศจรรย์เหล่านี้พี่น้องครับในข้อที่5ครับกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งนอนอยู่ริมสระก็ป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนนั้นก็ทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนี้มานานแล้วจึงตรัสกับเขาว่าเจ้าอยากหายโรคไหมประเด็นที่สำคัญในวันนี้นะครับก็คือพระเยซูทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่นั้นมานานแล้วนะครับมา38ปีแล้วพระเยซูทรงรู้จักชายคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่ซึ่งไม่สามารถที่จะขยับตัวเองได้เพียงครับคนป่วยอัมพาตคนนี้นะครับน่าจะถูกญาติพี่น้องเขาเอามาวางไว้หรือมาทิ้งไว้นะครับเขาอาจจะรับการช่วยเหลือดูแลนะครับโดยการขอจากคนอื่นกินนะครับหรืออาจจะถูกทิ้งโดยที่ไม่มีใครมาดูแล38ปีไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับหรือเป็นเรื่องสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่ยาวครับและเมื่อพระเยซูทรงทราบอย่างนั้นนะครับทรงถามว่าเจ้าอยากจะหายโรคไหมพี่น้องครับบางท่านก็อาจจะอ่านแล้วนะครับหรือฟังแล้วคิดว่าพระเยซูถามแปลกๆครับใช่ไหมครับไม่ต้องถามก็ได้ก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาอยากจะหายโรคแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งคนที่นอนมา38ปีแล้วนะครับทำไมพระเยซูพูดอย่างนี้ครับทำไมพระเยซูต้องถามอย่างนี้ครับจริงๆแล้วคำถามนี้ไม่แปลกนะครับเพราะเหตุที่ว่าก้าวแรกของการรับการรักษาหรือรับฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระเยซูก็คือจะต้องเริ่มต้นด้วยความอยากหรือความปรารถนาเสียก่อนนะครับพระเยซูประสงค์จะทราบว่าชายคนนี้ต้องการหายโรคมากพอไหมนะครับมากพอที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระเยซูต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะในข้อที่7นะครับในข้อที่7นะครับคำตอบของชายคนนี้บ่งบอกว่าเขาเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเขาเชื่อเรื่องการรักษาอย่างอัศจรรย์อันเนื่องมาจากน้ำกระเพื่อมเขากล่าวว่าครับท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกระเพื่อมอยู่นั้นไม่มีผู้ใดจะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพี่น้องครับคนคนนี้นะครับมีความเชื่อเรื่องอิทธิปริหารนะครับเมื่อพระเยซูถามเขาว่าเขาอยากจะหายโรคไหมเขาต้องแสดงตัวครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราอีกบทหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับนอกจาก House of Mercy นะครับเบธไซดาก็คือเป็นบ้าน ที่พระเจ้ากำลังจะแสดงความเมตตานะครับต่อชายคนนี้ประการที่สองก็คือว่าท่านนะครับหรือตัวเขานะครับตัวเขาเนี่ยจะต้องรับรู้ก่อนครับว่าเขามีความปรารถนาจริงๆหรือเปล่าพระเยซูต้องการความปรารถนาจริงๆเพียงพอที่จะหรือมากพอที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ต่อไปนะครับพี่น้องดูนะครับว่าพระเยซูสั่งเขาว่าไงครับต่อไปนะครับพระเยซูสั่งว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดนะครับในข้อที่9บันทึกว่าพระคัมภีร์ข้อนี้สำเร็จตามถ้อยคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะนะครับว่าเมื่อพระเมสสิยามาถึงพระเมสสิยานี้หมายถึงพระเยซูนะครับเมื่อพระเมสสิยาเสด็จมานั้นคนง่อยจะกระโดดโลดเต้นเหมือนกวางครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่35ข้อ4ข้อที่6พี่น้องครับในพระคัมภีร์นะครับสดุดีบทที่136นะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่ในมือนะครับผมอยากจะให้การบ้านหลังจากที่ฟังจบแล้วนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น The Mercy Chapter ก็คือเป็นบทสดุดีแห่งความกรุณาหรือเป็นบทสดุดีแห่งพระกรุณาพี่น้องครับพระเยซูกำลังทดสอบชายคนนั้นว่าเขาปรารถนาจะหายโรคเพียงใดนะครับโดยตรัสว่าจงลุกขึ้นยกแค่ของเจ้าเดินไปเถิดถ้าว่าพระเยซูทรงทราบนะครับว่าความเชื่อเขาไม่พอนะครับพระเยซูจะเพิ่มเติมความเชื่อแต่ที่พระเยซูถามเขานะครับด้วยคำถามว่าเจ้าอยากหายโรคไหมเป็นการกระตุ้นความเชื่อเป็นการที่ให้ความเชื่อเขาได้ทำงานนะครับเป็นการที่ให้ความเชื่อเขาได้ถูกช้ำแดงออกมานะครับจากคนคนนี้นะครับว่าเขาเชื่อจริงๆหรือเปล่าว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือการอัศจรรย์แห่งการรักษาโรคเกิดขึ้นได้นะครับในที่สุดชายคนนี้ได้ตอบสนองครับคือเขาลุกขึ้นยกแคร่ของเขาเองนั้นเดินไปพี่น้องครับทำไมจะต้องยกแคร่ครับนี่เป็นบทเรียนประการที่3นะครับยกแคร่เพราะเหตุที่ว่าเป็นการประกาศนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันจริงๆไม่ใช่ทิ้งแคร่นะครับแต่ต้องยกแคร่เพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้รับการรักษาแล้วคนอัมพาตคนนี้เดินไปได้ชีวิตของเขานั้นเป็นพยานด้วยตัวเองเป็นพยานด้วยสิ่งที่เขาได้หายเป็นพยานด้วยชีวิตจริงๆของเขาพี่น้องครับนี่คือบทเรียน3ประการนะครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน